पर अब हर साल मैं और बड़ी नावें देखता हूँ और हर साल मछलियाँ कम होती जाती हैं। ना मैं फ्रैंकलिन से साझेदारी नहीं करूँगा, उसके जैसे मछुआरे अंधे हैं। वे खुदा की मेज़ पर खाने की थाली के बदले ठेला गाड़ी लेकर आते हैं। खुदा जितना दे सकता है उससे ज़्यादा लेकर आप तरक्की नहीं कर सकते। अपनी थाली साफ करना, दादी ने समुद्री सेवार के मीठे का कटोरा रखते दादा को डपटा। समुद्री सेवार जो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक वही होता भी है। यह एक काईनुमा खरपतवार है जो समुद्र में उगती है। हम भाटे के समय चट्टानों के बीच से इस फिसलनी खरपतवार को मुट्ठियों में भर इकट्ठा करते हैं, या फिर जब बाज़ार में मिले तो वहाँ से सुखाकर बेची जाने वाली सेवार खरीद लाते हैं। पर ऐसा बहुत नहीं होता, क्योंकि सेंट लूसिया में समुद्री सेवार का मीठा सब खूब पसंद करते हैं। लगता है लोग समुद्री सेवार को भी थाली के बदले ठेला गाड़ी में ले जाते होंगे, मैंने दादा से कहा, क्योंकि समुद्री सेवार भी कम हो चली थी। जिस साल दादा ने समुद्र में जाना बंद किया, उस साल मैं 9 साल की हुई थी। हर साल मछली पकड़ने का धंधा बद से बदतर होता गया था। दादा उतनी मछली पकड़ ही नहीं पाते थे कि घर खर्च चल सके, सो दादी ने एक बेकरी शुरू की। दादा ने दूसरे काम तलाशे। उन्होंने टैक्सी चलाने की कोशिश की, पर कहा कि उस काम में गर्मी बहुत लगती है और धूल धक्कड़ अलग परेशान करता है। उन्होंने दुकान संभालने की कोशिश की, पर तब कहा कि दुकान बहुत छोटी है और तंग जगहों में उनका जी घुटता है। तेरे दादा अपनी हिम्मत खो बैठे हैं, दादी ने कहा। तब ठंडी सांस छोड़ उनके लिए समुद्री सेवार का काढ़ा बनाया। वे रोज़ दादा को यह काढ़ा देती ताकि उनकी सेहत बने, क्योंकि दादा की भूख ही मर गई थी। मैंने हिम्मत नहीं खोई है, दादा ने अपने काढ़े की चुस्की लेते कहा, पर मेरा दिल समंदर में ही अटका है। वहाँ मैं हर दिन के डूबने और उगने के साथ दुनिया में अपनी जगह महसूस कर सकता हूँ, पर यहाँ मैं खुद को उतना ही फंसा महसूस करता हूँ जितना बेचारी फैंसी लेडी भाटे के समय समंदर के किनारे पड़े पड़े महसूस करती होगी। मैं करूँ तो क्या, लायला कहीं तो जवाब होगा। वे चुप हो अपने काढ़े को घूरने लगे। कुछ ही देर में मेरे देखते देखते उनकी आंखें फैली और गोल हो गईं। समुद्री सेवार लायला, यही तो ठीक मेरे नाक के नीचे हमेशा से था। ये आंखें अंधी हैं, पर मेरा दिल देख सकता है। वे कूद कर उठे और अपना काढ़ा वहीं छोड़ हड़बड़ाते हुए सड़क पर चल दिए, और मुझे इस उलझन में डाल गए कि उनका मतलब क्या है। वे सप्ताह भर अपनी बात को राज बनाए रहे, पर फिर आखिरकार वे हमें खाड़ी पर ले गए, वहाँ जहाँ हम समुद्री सेवार इकट्ठा किया करते थे। वहाँ दूर देखो लायला और बताओ कि क्या देख रही हो। तैरती डोंगियाँ, मैंने पानी में कुछ आगे बढ़ पास से देखकर कहा, पर वे बांस से बनी चौखटें थीं जिनमें बीच में रस्सियाँ बंधी हुई थीं। हर एक रस्सी में बीच बीच में समुद्री सेवार के कुछ पत्ते बंधे हुए थे। अगर हम जो कुछ लेते हैं उसका कुछ हिस्सा लौटा दें तो हमेशा बहुतायत पाएंगे, दादा ने अपनी ज़हीन नाचती हुई आँखों से कहा। जो तुम देख रही हो लायला, वह अदला बदली है। मैं समुद्री सेवार की खेती कर रहा हूँ। वह शुरुआत थी। साल खत्म होने तक दादा ने जान लिया था कि उनके चौखटों को रखने की सबसे अच्छी जगहें कौन कौन सी थीं। उन्होंने वे जगहें चुनी जहां लहरें और पानी की गहराई बिल्कुल सही हो और जहां तूफान उन्हें तहस नहस ना कर दें। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि वे सेवार की फसल कितनी बार उतार सकते थे। वे उसके पत्तों को सावधानी से काटते छांटते और हमेशा अगली फसल के बढ़ने के लिए काफ़ी सेवार छोड़ देते। वे काटी हुई सेवार को ताज़े पानी में धोते और तब धूप में सूखने के लिए फैला देते।